Çimende sürü kazlar, hop gülüm nanay nanay. Kanatları beyazlar, şengülüm şengülüm şengülüm şengülüm şengülüm nanay nanay. Kaç gündür görmemişem, hop gülüm nanay nanay. Yüreğim ona yanar, şengülüm şengülüm şengülüm şengülüm şengülüm nanay nanay. Çimen yeşil gül sarı, hop gülüm nanay nanay. Ağlarım zarı zarı, şengülüm şengülüm şengülüm şengülüm şengülüm nanay nanay. Çimen yeşil gül sarı, hop gülüm nanay nanay. Ağlarım zarı zarı, şengülüm şengülüm şengülüm şengülüm şengülüm nanay nanay.